Też tak słyszałem. Też tak słyszałem. Też tak słyszałem. Też tak słyszałem. Też tak słyszałem. Też tak słyszałem. Też tak słyszałem.